ओ चदर खदर की अरमा है रेशम के, चदर खदर की अरमा है रेशम के। कभी जो बात हो कोई, जीत में छिपी छिपी कहीं पे मात हो कोई। पूछूंगा हौले से ही जानूंगा, जानूंगा मैं हौले से तेरा हर अरमा। सिली है मेरी लव लाइफ। बातें हैं छोटी सी रातें हैं। मिली मिली है